بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، پدې درس کې به موږ د دې مسلې نه بحث کوو چې آیا د مسلمانانو لپاره د یهودو او نصارانو په جنګ کې کومک اخیستل جایز دي او کنه، یعنی د هغوی نه په افرادو سره کومک اخیستل چې الاستنصار بالذوات ورته ویل کیږي جایز دي او کنه. نو د دې وضاحت دا دی، الله عز وجل په دې باره کې فرمایلی دي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فرمي إذا إيمان ولا ومن سيتاسو يهود أو نصارى ولا ردوستان بعضي دوين دوستان دا بعضو دي أو چاچ دوين سر دوستان أو كرساسونا نهغب دا دويني، یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. د آیات وضاحت دا دی، الله عز وجل په اول کې مؤمنانو ته خطاب کړی دی: فیا ایها الذین آمنوا سره. نو هر هغه څوک چې ځان ته مؤمن وي دا خطاب ته متوجه دی. بیا د دې خطاب نه وروسته الله امر کړی دی، فرمایلی دی: لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء، یهود او نصارا سره ملګرتیا او دوستانه مه کوئ. بعضهم اولیاء بعض، بعضی په دوی کې دوستان د بعضو دي. بیا د دین وروسته الله د هغه چا په باره کې واضح حکم کړی دی چې د الله د دغه امر خلاف وکړي، نو فرمایلی دي: ومن یتولهم منکم فانه منهم، چا چې په تاسو کې د دغه یهودو یا نصارانو کومک واخسته نو هغه به د دوی نه وي. نو دا خو د دې آیات بعضې نقطې وي چې ذکر شي. نو اوس په آیات باندې د پوهې دپاره او د عمل دپاره د آیات د بعضو نقطو وضاحت کوو. نو اوله نقطه چې وضاحت یې ضرور دی، د اولیاء لفظ معنی ذکر کول دي چې په آیات کې د اولیاء لفظ څه معنی ده. ځکه چې کله موږ د اولیاء او د ولایت په معنی پوه شو نو موږ به د الله په امر عمل وکړی شو. نو دې باره کې چې کله موږ د عربو لغت ته رجوع وکړه او د اهل سنه والجماعه مفسرینو ته رجوع وکړه، نو هغوی د اولیاء لفظ یو څه معنی کړی وي، لکه الصحاح د جوهری ولا معنا په حلیف سره کړی و چې اولیاء په معنا د حلیف سره ده، حلیف ملګری ته وي. او بل معنی ولا دا کړی و چې اولیاء په معنا د انصار سره ده، یعنی همکاری ته ویل کیږي. لکه ویل کیږي: فلان علی ولایت فلان، پلانکی د پلانکی همکار ده، یعنی د یو بل ملاتړ او همکار دي. نو صحاح د جوهری ولا دوه معناګانی کړی دي چې یو حلیف او بل انصار. د مختار صحاح والا ولا هم دغه معناګانی کړی دي چې اولیاء انصار او حلفاء ته ویل کیږي، یعنی د یو بل همکاري کوونکی او ملاتړی کوونکی. او نور معناګانی ولا هم کړی دي، لکه اولیاء په معنا د معتق سره او د ابن العم په معنا سره او په نورو ډیرو معناګانو سره هم راځي، خو نوری معناګانې موږ ته مهم نه دي. موږ د هغه معنا نه بحث کوو چې آیات پورې خاص ده. نو دا خو د لغت والا او پنس د اولیاء لفظ معناګانې شوې. د مفسرینو پنس یې معنا دا ده، امام جساس رحمه الله ویلي دي: الولی هو الناصر لأنه یلی صاحبه بالنصره. ولی مددگار ته وي دا ځکه چې د خپل ملګري سره به کومک کوي. امام طبري رحمه الله په خپل تفسیر کې وی: والصواب من القول عندنا ان يقال ان الله تبارك وتعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا ان يتخذوا اليهود والنصارى انصارا وحلفاء على اهل الايمان بالله ورسوله. ويزمن په نسي خبر داده چې الله عز وجل ټول مؤمنان لره د دین منه کړی دي چې يهود او نصارى سره د مؤمنانو په مقابل کې کومک او ملګرتیا وکړي. امام شوکانی رحمه الله په خپل کتاب فتح القدیر کې ولداسي تفسیر کړی دی: والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة. وإذا دوي سرا دا دوستاني منا كولونا مقصد داده چه دوي سرا با دو دوستانو پسير چلن نكيجي پو ملگرته و پو سيدلو او مدد كولو كي. نو هر کله چې د اولیاء معنا همکاري او ملګرتیا شو، نو په دې وجه د مسلمانانو لپاره جایز نه دي چې د یهودو او نصاراونو کومک واخلي. خو دلته زموږ خبره صرف په استنصار بالذوات پورې منحصر ده، یعنی مسلمانانو ته جایز نه دي چې د کافرانو افراد ځان سره جنگ ته بوزي. زموږ ټوله خبره به د همدې موضوع په رابطه وي، ځکه د دې نه غیر په بعضې نورو کارونو کې د کفارو او مشرکینو نه کومک اخیستل جایز دي. نو کله چې موږ په دې معنا پوه شو، نو اوس دا خبره بیانوو چې د هغه چا به څه حالي چې د یهودو یا نصاراونه د مشرکانو یا د مسلمانانو په خلاف کومک اخلي. نو د دې وضاحت دا دی چې د دغه خلکو حکم الله تعالی په اخیر د آیات کې بیان کړی دی، فرمایلی دی فانه منهم، چې دا به د دوی نه وي. خو مخکې دې نه چې د آیات د دغه جوز وضاحت وکړو، نورو هغه آیاتونو ته اشاره کول ضرور دي چې الله تعالی پکې هغه چا ته ویر او دمکي ورکړی د څوک چې د یهودو یا نصاراو سره یا د عامو کفارو سره یا د هغه کفارو سره چې په نسب کې ورته نږدې دوستانه او تعلق ساتي. لکه دې باره کې الله عز وجل فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. ندی نسی مومنان کافران لرا دوستان سوا د مومنان، او چا چې دا کار وکړو نو نه دی د الله تعالی د ډلې نه په هیڅ شي کې، مګر که ځان وساتئ تاسو د دوی نه په ځان ساتلو سره، او ویروي تاسو لره الله تعالی د خپل ځان نه او خاص الله ته ورګرځېدل دي. نو آیات دلیل شه په دې خبره چې مومنان به د کافرانو سره دوستانه نه کوي. نو مسله صرف یهودو او نصاراو پورې خاص نه ده، بلکه طول كافران تشامل ده. ببل آيات كي رازي الله فرماي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اي مؤمنان من سي كافران لردوستان سواد مؤمناننا آياتاسو غاري چه جول كي الله تعالى لربزان باني دليل كارا، يعني كلا چه پا مؤمنانو كي سوك داسي كار وكري چه دا كافران سردوستان قائم وكري په داسې حال کې چې الله ته منع کړی ده او د هغوی نه کومک واخلي یا د هغوی سره ملګرتیا وکړي، نو د الله دپاره د خپل ځان په خلاف حجت وګرځوو، ځکه چې د سلطان معنی حجت او دلیل ده، یعنی د الله سره د دوی په سزا دلیل موجود شي ځکه چې د کفارو سره دوستي وکړه. نو دا خو د عامو کفارو د دوستۍ نه منع شو. دلته نور آیتونه هم شته چې د اهل کتابو د دوستانی نه مؤمنان منع کړی دي، خو د اهل کتابو بعضی بد صفات هم سره زیات کړی دي. فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنانو، منیسی هغه کسان لره چې ګڼي دین ساسو ټوقی او لوبي، د هغه کسانو چې کتاب ته ورکړل شوی د مخکې ساسونه، او نورو کافرانو لره دوستان، او د الله نه ویریږئ که چیرې تاسو مؤمنان یستئ. نو دغه اهل کتاب چې زموږ دین ټوقی او لوبې ګڼي، د دوی نه کومک اخیستل یا د دوی سره د چا په خلاف ملګرتیا کول نه الله تعالی موږ منع کړي. نو دا آیات اهل کتابو پورې خاص دی، خو د اهل کتابو بعضې بد صفات هم ذکر کړي دي، هغه دا چې دوی زموږ دین لوبې او ټوقی ګڼي، او دا کارونه دوی نه هر ځای کې صادر شوي دي، لکه په اخبارونو کې دوی نبی علیه السلام پورې ټوقی کوي، هغې ته منسوب کارټون نشروي. خو کله چې د دوی نه یو مسلمان د نبی علیه السلام د دغه توهین انتقام واخلي، نو دغه رزیلان پې بدې ردې وي. خو چا چې د نبی علیه السلام توهین کړی، هغې ته هیڅ هم نه وي. دا ځکه چې دوی په دیموکراسي ملکونو کې اوسیږي، او د دیموکراسۍ خو یو رکن د رای او بیان ازادي ده. نو د دغه مسلمانانو نه تعجب پکار دی چې څنګه دوی د نبی علیه السلام د سپکاوی کوونکي رسام په قتلولو غوسه کیږي، خو د دغه سپکاوی کوونکي رسام په دې کار نه غوسه کیږي چې د نبی علیه السلام سپکاوی کړی. الغرض د اهل کتابو دغه صفت وسکاره شوی دی، نو په دې وجه دا خلک د دوستانی او ملګرتیا مستحق نه دي. په بل آیت کې الله تعالی مؤمنان منع کوي د هغه کافرانو نه چې دوی ته په نسب کې نږدې فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے مؤمنان، منی سی پلاران او هون اساسو دوستان کچیری دوی خوخی کفر لره په ایمان باندې، او چاچی دوستانه وکړه دوی سره اساسو نه، پس دغه کسان خاصون دوی ظالمان دي. نو دینه معلومه شو چې د مؤمن او کافر ترمنځ به ولایت او دوستانه ختمی، او ولایت په معنا د محبت، نصرت او تحالف سره دی. یعنی نه به ورسره په زړه کې محبت ساتي، او نه به ورسره د همکارۍ او ملګرتیا تعلق ساتي، بلکې د کفارو دغه ټولو ډلو سره به تعلق ختمیږي. نو اوس چې څوک د الله د دغه حکم خلاف وکړي او د کفارو سره تعلق او دوستانه قطع نه کړي، بلکې تعلق سره وساتي، نو د الله په کتاب کې د هغوی څه حکم دی؟ نو د دغه رقم خلکو حکم د مخکې ذکر شوی آیات په اخیر کې واضح شوی دی. هغه دا چې الله فرمایلی دی: ومن يتولهم منكم فانه منهم، چا چې دوی سره دوستانه وکړه ستاسو نه، نو هغه به د دوی نه وي. د آیات د دغه جز د تفسیر په اړه د علماو اقوال لا نقلو. شیخ المفسرین امام طبري رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې ویلي دي: د دې په اړه زموږ په نیز صحیح قول دا دی چې داسې ویلی شي چې یقینا الله تعالی ټول مؤمنان منع کړي دي د دې نه چې د مؤمنانو په مقابل کې د یهودو او نصارو سره همکاري او ملګرتیا وکړي، او الله تعالی د دې خبر ورکړی دی چې څوک د یهودو او نصارو سره دوستي وکړي د الله او د رسول او مؤمنانو نه سوا، نو دا به د هغوی په ډله کې د الله او د رسول او د مؤمنانو په مقابل کې ولاړي، او الله او رسول به ترېنه بېزاره وي. دا خبر یې په جامع البیان کې نقل ده. امام قرطبي رحمه الله ویلي دي: د الله دا قول چې فرمایي ومن يتولهم منكم، یعنی چا چې د مسلمانانو په مقابل کې د دوی سره مدد وکړه، فانه منهم، الله دا خبره بیان کړې ده چې د ده حکم به هم په شان د هغوی وي، او دا مسلمان لره د مرتد د میراث وړلو نه منع کوي. یعنی چا چې د کافرانو نه کومک د مسلمانانو په مقابل کې واخسته، نو دا مرتد شه چې د مؤمن سره تعلق ختم شه. نو مسلمان ته دا امکان نشته دی چې د دغه مرتد نه میراث واخلي، او نه دغه مرتد د مسلمان نه میراث اخیستلی شي. د امام قرطبي رحمه الله بل قول دا دی: وی ومن يتولهم منكم فانه منهم، په آیات کې شرط او جواب شرط ذکر دی. یعنی من حرف شرط دی، او يتولهم فعل شرط دی، او فانه منهم جواب شرط دی، چې مقصد یې دا دی چې ده هم د الله او د رسول خلاف وکړو لکه څرنګه چې دغه کافرانو خلاف کړی دی، او د ده سره هم دشمني داسې واجب ده لکه څرنګه چې د دغه کافرانو سره دشمني واجب ده، او د لپاره هم جهنم واجب دی لکه څرنګه چې دوی لپاره واجب دی. نو دا د دوی نشه، یعنی د دوی د ملګرو نشه، او دا حکم تر قیمته پورې پاتې دی چې دوی سره به دوستي ختمیږي. نو دا یې بل قول شه. د امام قرطبي رحمه الله د دې قول مقصد دا دی چې څوک د کافرانو نه کومک واخلي، نو دا به د هغوی نه، یعنی د هغوی سره به هم داسې دشمني کیږي لکه د یهودو او نصارو سره چې کیږي، او په ده به جهنم داسې واجبي لکه څرنګه چې په یهودو او نصارو واجب دی. یعنی هر حکم چې په یهودو او نصارو کیږي، نو دغه حکم به د دوی څخه په کومک اخیستونکو خلکو باندې هم کیږي د دنیا او د آخرت په لحاظ. ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمه كوي: قد حكم الله ولا احسن من حكمه ان من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، فاذا كان اولياؤهم منهم بنص القران كان لهم حكمهم. وي الله فيصل كذا او داغي فيصلين بلا خف يصل نشتا هغدا چ سوق دي يهود و نصارى سر دوستي وكري، نو هغبد دويني، نو هر كلا چي دوي دوستان فنس قراني سر دوين شل، نو حكمي هم داغي پشانش. یعنی د ده حکم د دنیا په معاملاتو کې د یهود او نصارو په شان شه، او په آخرت کې به هم د هغوی په شان حالي. نو ده هم د قرطبي رحمه الله په شان تفسیر کړی دی. امام ابن حزم رحمه الله فهو محلا کې ویلي دي: صح ان قوله تعالی ومن يتولهم منكم فانه منهم انما هو على ظاهره بانه كافر من جمله الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وإذا الله ده دي قول فبارك چه فرماي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، صحیح خبره دا ده چې دا په خپل ظاهر بنا دی چې دا هم د نورو کافرانو په شان کافر دی، او دا حق خبره ده چې په دې کې دوه مسلمانان هم اختلاف نه لري. امام شوکانی رحمه الله په فتح القدیر کې ویلی دی: ومن یتولهم منکم فانه منهم، یعنی دا هم د کافرانو نه دی او په هغوی کې شمار دی، او دا ډیر سخت وعید او دمکی ده، ځکه هغه ګناه چې د کفر سبب وي نو دا هغه ګناه یې چې داسې انتها ته رسیدلی چې د هغې نه اخوا نوره انتها نه لري. مقصد یې دا دی چې د دوی د دغه کار نه اخوا ته بل بد کار نشته. امام شنقیطي رحمه الله وی: ذکر فی هذه الآية الكریمة ان من تولى اليهود والنصارى من المسلمین فانه یکون منهم بتولیه اياهم. وی په دې آیات کې دا خبره ذکر ده چې کم مسلمان د یهود او نصارا سره دوستي وکړي نو هغه به د دې دوستانې په وجه د هغوی نه وي. نو دا خو د اهل سنه والجماعت علماو اقوال شو چې د طبري، قرطبي، شوکاني، ابن حزم، ابن القيم او شنقيطي رحمه الله د اقوالو نه مونږ ته دا خبره معلومه شوه چې فانه منهم تفسیر دا ده چې څوک د مسلمانانو په مقابل کې د یهودو یا د نصاراونو کومک واخلي نو دا به د هغوی نه وي. د ده حکم په دنیا کې د هغوی په شان دی، یعنی دا به د یهودو او نصاراو نه شماري، او که په دغه حال کې مړ شه نو د یهودو او نصاراو په شان حال به وي. نو د آیات نه به دا رنګه فهم اخیستل کیږي چې الله تعالی په اول کې مؤمنانو ته خطاب کړی دی: فیا ایها الذین آمنوا، سره بیا د هغې نه وروسته امر کړی دی، فرمایلی دی: لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء، د یهودو او نصاراو سره دوستي او ملګرتیا مه کوئ. نو اوس چې څوک د دې امر خلاف وکړي الله عز و جل د هغوی په باره کې فرمایلی دی: فانه منهم، چې دغه خلک د ایمان د کرښې نه ووتل او د یهودو او د نصاراو په کرښه کې داخل شول. نو د آیات نه دغه فهم د اهل سنه والجماعه علما اخیستی دی. د دې آیات تفسیر په قرآن کریم کې په بل آیات سره هم شوی دی، هغه دا چې الله فرمایي: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فرماي تبويني ديرو لرد دوينة چه دوستانه بكيد كافران سره، خامخه بد ده هغه عمل چې مخکې لګلی د دوی لپاره ځانونو د دوی، ځکه چې غضب کړی دی الله تعالی په دوی باندې او په عذاب کې به دوی همیشه وي. او که دوی ایمان لرلی په الله او په پیغمبر او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی دته، نو نه به وی نیولې دوی لره دوستان، لیکن ډیر د دوی نه نافرمان دي. یعنی دا کار چې دوی د خپل نفس د خواهش له وجه کړی دی نو ډیر بد کار دی. نو دې آیات په دنیا و آخرت کې د دوی د حکم وضاحت کړی دی، او د دوی د حکم تفسیر یې کړی دی، هغه دا چې الله تعالی په دوی غصه دی او دوی به په عذاب کې همیشه وي. بیا یې فرمایلی دی که چیرې دوی په الله او په رسول او په هغه کتاب چې د الله د طرفه نازل شوی دی ایمان لرلی، نو دوی به یهود او نصاراو سره دوستانه نه وی کړی، خو لیکن اکثر د دوی نه نافرمان دي. نو دوی د الله د امر خلاف کړی دی، هغه دا چې الله ته امر کړی دی: لا تتخذوهم اولیاء، دوی سره دوستانه مه کوئ، خو دوی ورسره دوستانه کړې ده، او بیا د دغه دوستانې نه وروسته د ایمان دعوه هم لري. نو داسې خلکو ته به هغه خبره کیږي کومه چې الله کړې ده، چې که تا چیرته په الله صحیح ایمان لرلی او په پیغمبر دې صحیح ایمان لرلی او په قرآن دې صحیح ایمان لرلی، نو ستا دغه ایمان به تا لره د کفارو د کومک اخیستل نه منع کړی وی. نو دې آیات ګویا چې د فانه منهم آیات زیات وضاحت کړی دی. نو آیات په دې باره کې واضح دی چې هیڅکله هم یو مسلمان ته جایز نه دی چې د یهودو نه یا د نصارو نه کومک واخلي. چا چې په دې باره کې د الله د امر خلاف وکړو نو د ایمان د دایرې نه ووته او د یهودو او نصارو په دایره کې داخل شي. په موجوده زمانه کې د آیات مستاق دغه طاغوتي حکومتونه دي، دوی صرف دا نه چې د یهودو او نصارو نه کومک اخیستی دی، بلکې د هغوی سره د مسلمانانو په خلاف کومک کړی دی، چې د دې خبرې وضاحت به بیا په خپل ځای کې وشي. اوس دا خبره بیانوو چې آیا د ذکر شوي آیات نه چا بله معنا فهم کړې ده او که نه. نو جواب دا دی چې او د آیات په معنا کې بل قول هم شته دی چې صاحب د التحرير والتنوير نقل کړی دی او ابن عطيه رحمه الله ته منسوب کړی دی چې هغه ویلي دي چې ومن يتولهم منكم معنا ده يتولاهم بمعتقده وبدينه فهو كافر مثلهم وخالد في النار مثلهم. یعنی څوک چې د دوی سره په عقیده او په دین کې ملګری شي نو هغه به د دوی په شان کافري او د دوی په شان به همیشه جهنمی وي. اوس بله ډله چې مسلمانانو ته د دې اجازه ورکړې ده چې د یهودو او نصارانو کومک واخلي زمونږ د زمانې غبیان مرجئه دي چې مسلمانانو ته دغه اجازه ورکړې ده. دوی په دې مسایلو کې د اسلام سره هیڅ تړاو نه لري، نو ولې زمونږ د زمانې دغه مرجئه او د یهودو او نصارانو کومک اخیستل جایز کړی دي سره دې نه چې الله دغه کار حرام کړی دی؟ په دې څه دلیل دی دوی سره؟ د دې وجه دا ده چې دوی د ولایت معنی په آیات کې فعل اتباع فی الدین سره کړې ده چې په دین کې تابعداري مراد ده. نو د آیات معنی داسې کوي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. نو دوی وایي لا تتبعوهم فی دینهم، ای مؤمنانو د دوی په دین کې تابعداري مه کوئ، یعنی د دوی دین پسې مه ورځئ، د دوی دین مه قبلوئ. دوی د آیات دغه معنی ولې کړې ده؟ نو د دې وجه دا ده چې دوی یوه فاسده عقیده لري، هغه دا چې دوی عمل د ایمان څخه نه ګڼي. او دا خو واضحه خبره ده چې د دوی نه کومک اخیستل دا یو عمل دی. نو د دوی په نیز چې یو انسان هر څومره د قرآن او حدیث خلاف اعمال وکړي خو چې په ژوند کې یو کرت لا اله الا الله ویلي دا به مؤمن وي. نو د دې آیات نه ځان خلاصولو دپاره یې د خپلې فاسدي او شیطاني عقیدې مطابق داسې معنا کړې ده ویلي دي چې د دوی په دین کې تابعداري مراد ده او د دوی په عقیده کې تابعداري مراد ده. چا چې د دوی دین قبول کړو نو هغه به د دوی نه وي. نو د دوی په نیز په آیات کې د کفارو نه کومک اخیستل یا د هغوی سره ملګرتیا کول مراد نه دي. نو اوس د دغه دوه قولونو حقیقت څه ده چې یو ابن عطیه رحمه الله ته منسوب ده او بل د مرجئانو نقل ده؟ نو د دې وضاحت به په بل درس کې وشي انشاء الله. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه، ممزوجة بالذل بعد العلقم. لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه، ممزوجة بالذل بعد العلقم.